علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، محترم ناظرین، عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کو چینل ون کی طرف سے سب سے پہلے ولادت امام علی علیہ السلام کی دل کی گہرائیوں سے آپ تمام ناظرین کو چینل ون کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج بے حد ہی خوشی کا موقع ہے۔ جب ہم لڑکھڑاتے ہیں یا ہم گرنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں یاد آتے ہیں ہمارے امام، امام علی علیہ السلام۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم سب کو یاد آتے ہیں ہمارے امام، امام علی علیہ السلام۔ جب بھی ہم کسی پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو مصیبت کے لیے بلاتے ہیں مولا مشکل کشا کو اور ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کوئی ہمارے گھر کا پروگرام ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہو یا کوئی ایسا موقع جہاں پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم یاد کرتے ہیں امام علی علیہ السلام کو۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ تمام ناظرین کی شعراء اکرام سے ملاقات کروائیں، چار مصرے سماعت فرمائیے گا، اس کے بعد میں ایک اور نظارہ ہے جو آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے۔ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ، میں نے دیوار میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف، اور کون کون ہے موجود ہمارے آج کے پروگرام میں یہ بھی دیکھنے ہیں۔ ناظرین، ماہ رجب ہو یا ماہ شعبان، اس موقع پر جتنی بھی معصومین کی ولادت ہوتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشیاں منائی جائیں اور اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور خاص کر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، یا ہمارے گھر کا کوئی پروگرام ہو، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ولادت کے موقع پر ایک جشن کا انعقاد کیا جائے اور اس کو خوشی کا ایک ماحول بنایا جائے۔ اس موقع پر ہم نے بھی سوچا کہ چینل ون کے ذریعے اس خوشی میں ہم بھی شامل ہیں اور آپ کے سامنے کئی مشہور و معروف جو ہے شاعر، شعرا حضرات آپ کے سامنے کلام بھی پیش کریں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینل ون کے اسٹوڈیو سے ہم پروگرام کو نشر کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ جو ممبئی کے رہنے والے ہیں وہ تو اس مسجد کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو ممبئی کے رہنے والے نہیں ہیں انہیں بتانا چاہوں گا، یہ ممبئی کی ایک بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، اور ایسی مسجد شاید ممبئی میں نہیں ہے جو ایرانیان مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ مغل مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج موقع ملا ہے کہ اس کے گارڈن سے، اس کے خوبصورت نظارے سے اس پروگرام کو نشر کر رہے ہیں ہم۔ تو اس جشن کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ اچھی باتیں بھی آج اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ملاقات کر لیتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے جا رہے ہیں عالی جناب مولانا حسنین کرارمی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، خوشی کے موقع پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں عالی جناب مولانا حسنین کراروی صاحب۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اگر پرانے کلچر کو آپ دیکھیں تو جب بھی کہیں پہ بزم سجائی جاتی تھی، شاعروں کا آنا ہوتا تھا، لوگ پڑھتے تھے، تو وہاں پہ شہر کے بڑے عالم اور جو ہے شرکت کرتے تھے وہ بھی، لیکن وہ کلچر پورا ہم سے دور ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ محفلوں میں عالم دین شرکت نہیں کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے ہم پوچھتے ہیں جناب سے۔ آپ بتائیے کہ آج کل کی جو محفلیں ہو رہی ہیں، جو جشن ہو رہا ہے، اس میں عالم دین شرکت نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر المعین۔ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ علماء جو ہیں وہ شرکت نہیں کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے، اپنے پروگرام کے اعتبار سے ان کی اپنی شرکت ہوتی ہے اور محفلوں میں ان کی حصہ داری ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ شعرا کو بلایا جاتا ہے پڑھنے کے لیے جی، تو ان کو اپنے نمبر تک تو بہرحال انتظار کرنا ہی پڑتا ہے، لمبی فہرست ہوتی ہے۔ ہاں، لمبی فہرست ہوتی ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ جو جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے اس کا نمبر اتنا ہی دیر میں آتا ہے، لہٰذا ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مجمع جو ہوتا ہے یا علماء جو شرکت کے لیے آتے ہیں وہ بہرحال سننے کے لیے آتے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ مثلا تھوڑے وقت بیٹھ کر کے علماء چلے جاتے ہیں تو میں شعرا کو بھی دیکھتا ہوں کہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو اپنا کلام سنا کر کے وہ بھی چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ الزام میں قبول نہیں کرتا ہوں. علماء شرکت بھی کرتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, اپنی حصہ داری بھی نبھاتے ہیں, اور میں آپ کے پروگرام میں زندہ مثال ہوں کہ شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. چلیے, بہت بہت شکریہ. ویسے تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے ناظرین کہ آج امام علی علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے, اس خوشی کے موقع پر آپ ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی طرف سے چینل ون, پوری ٹیم اور تمام شعراء کرام کی طرف سے اپنے تمام ناظرین جو اہل بیت اطہار سے مودت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ بھی, اور جو نہیں بھی تعلق رکھتے ہیں, ان سب کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. خداوند عالم نہ صرف اس دن کو بلکہ پورے ماہ رجب کو ہمارے لیے مبارک اور مسعود قرار دے, الہی آمین, اور اس مہینے کے تمام جو مشترکات ہیں ان کو اور تمام اعمال ہمیں انجام دینے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, میری یہ دعا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ولادت کے لیے ہم جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ مختلف الجہات سے بہت ہی مخصوص ہے. جی, اس لیے کہ تاریخ بشریت انسانیت میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کا عبادت خانے سے اتنا تعلق رکھ رہا ہو جتنا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام والسلام کا, جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے اور شہادت جو ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے. خود ولادت اور شہادت, آغاز اور انجام, یہ خود اپنے ساتھ ایک پیغام رکھتا ہے. جی بالکل, بے شک. یعنی جب مولا کائنات کا نام لیا جائے اور ان کی ولادت کا موقع ہو تو بھی عبادت گاہ سامنے آتی ہے, اور جب ان کی شہادت کا موقع ہو تو بھی عبادت گاہ سامنے آتی ہے. جی جی, کم سے کم اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مولا کائنات سے تعلق رکھنے والے عبادت گاہوں سے غافل نہیں ہوتے. تو ناظرین, یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, لیکن یقیناً کچھ کہنے کی ضرورت ہے ان کے بارے میں, کیونکہ یہ تمام لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں, اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے. سب کا الگ الگ انداز ہوتا ہے, کوئی اپنی قلم کے ذریعے جو ہے پیغام دیتا ہے, کوئی اپنی آواز کے ذریعے پیغام دیتا ہے, کوئی اپنے مصرے کے ذریعے پیغام دیتا ہے. تو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب شکیل کاظمی صاحب, بہت ہی اچھا کلام پڑھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے, انشاءاللہ آج آپ انہیں ضرور سنیں گے. ساتھ ہی ساتھ ممبئی کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ایک جانا پہچانا چہرہ جناب کوثر زیدی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, انشاءاللہ آپ بھی انہیں ضرور سنیں گے آج, اور ایک بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی. ان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کیسے ان کا تعارف کرائیں, لیکن ملیے وسیع رضا صاحب سے, انشاءاللہ آپ ضرور سنیں گے. تو جی ہاں ناظرین, پہلی بار ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروگرام میں جناب قمر چھپروی صاحب, اور ایک اور ایسی ہستی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جسے سننے کے لیے آپ یقیناً بے قرار ہیں, جناب ساحل اعظمی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور ہستی سے ملاقات کروانا چاہوں گا, جناب مظاہر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. تو جی ہاں ناظرین, اب جشن کا ماحول بن چکا ہے, وہ انداز جو ہوتا ہے جشن کا وہ تو آپ کو نہیں پہنچا پائیں گے کیونکہ لوگ ہوتے ہیں, واہ واہ زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج امام علی علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے تو بہترین کلام, بہترین آواز کے مالک آپ کو آج اس پروگرام کے ذریعے سنائیں گے. تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب شکیل کاظمی صاحب سے کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانے والے ہیں. چینل ون کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس عظیم پروگرام میں, عظیم محفل میں موقع دیا. میں شکر گزار ہوں ساجد بھائی کا, اپنے ان چار مصروں سے اپنی اس عظیم عبادت کا آغاز کر رہا ہوں. دیکھیں گے تمام شعرا حضرات. ممکن نہیں گلوں کا تصور کلیبا بغیر، کیونکہ مسجد میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، ممکن نہیں گلوں کا تصور کلی بغیر، کامل نہیں ہے دین پیغمبر ولی بغیر، کامل نہیں ہے دین پیغمبر ولی بغیر، تو پتبار کے بغیر ہو جیسے نام، پتوار کے بغیر ہو طوفان میں جیسے نام، ایسے تیری نماز ہے عشق علی بغیر، ایسے تیری نماز ہے، سلوات پڑھ دی عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اس عظیم بارگاہ میں ایک مطلب چند اشعار امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں. پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، تو اس جہاں میں جتنا نور ہے، اس جہاں میں جتنا نور ہے، تیری خاک پا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، تو انتہائے علم جو بھی ہے، انتہائے علم جو بھی ہے، تیری ابتدا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، او ہے نماز روزوں کی صدا. دیکھیں یہ شعر بطور خاص، ہے نماز روزوں کی صدا، دین کی بقا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، اس کو ہی ملا ہے بس خدا، اس کو ہی ملا ہے بس خدا، جس کو تو ملا ہے یا علی، جس کو تو ملا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، او لہجے خدا میں عرش پر، لہجے خدا میں عرش پر، بولتا ملا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی. اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، کہ غور سے قرآن پڑھ کے دیکھ، غور سے قرآن پڑھ کے دیکھ، ہر جگہ لکھا ہے یا علی، ہر جگہ لکھا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، کیا خدا ہے کیا ہے مصطفیٰ، کیا خدا ہے کیا ہے مصطفیٰ، تو ہی جانتا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، اور بارہ چودہ اور ایک پانچ، بارہ چودہ اور ایک پانچ، دی کا فلسفہ ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، او ہے خسارہ ان کو لازمی، ہے خسارہ ان کو لازمی، تجھ سے جو جدا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، او وقت جب پڑا ہے دین پر، وقت جب پڑا ہے دین پر، تو ہی نہ خدا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، او زندگی میں میں نے بشکیل، زندگی میں میں نے بشکیل، لکھا اور پڑھا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، پوچھتے ہو کیا ہے یا علی، رب کا آئینہ ہے یا علی، بر محمد والے محمد صلی اللہ، شکریہ صلی اللہ محمد والے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں آگے کی طرف، اور آپ تمام یقیناً بے قرار ہیں سننے کے لیے اگلے شاعر کو، لیکن جسے میں آواز دینے جا رہا ہوں وہ ممبئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ساحل اعظمی صاحب، ان کے بارے میں ایک سوال بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، پہلے شاعر کو بلانے سے لے کر آخری شاعر تک وہی طاقت کو آپ کیسے برقرار رکھتے ہیں، وہی جوش ہونا چاہیے تو جا کے لوگ سنتے بھی ہیں اچھے سے، تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اولاً میں سارے ناظرین کی خدمت میں آج کے اس پرنور موقع کی ولادت کی جو محفل ہو رہی اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو بھی بہت بہت، اور جہاں تک وین چینل کے ذریعے سے آواز جا رہی ہے، سارے لوگوں سے دعاؤں میں یاد رکھنے کی گزارش ہے، وین چینل کو بھی، ہم لوگوں کو بھی بڑی پرنور سعادت ہے۔ اس وقت میرے دوستو ساجد صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ نظامت میں پہلے شاعر سے لے کر آخری شاعر تک۔ ساجد صاحب، اصل میں نظامت دو طرح کی ہوتی ہے، کچھ ناظم ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ساری محفل میں اشعار پڑھ کے دوسروں کے اور خود کامیاب رہیں، لیکن حقیقی نظامت یہ ہے کہ نظامت اس وقت کامیاب سمجھی جائے گی جب ہر شاعر کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہر ناظم کا، میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ نظامت اس کا نام نہیں ہے کہ شعر پڑھ کے خود کامیاب ہو، ہر شاعر کامیاب ہوگا تو ناظم کی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ اور دل میں یہ بھی خیال ہو، یہ کوئی مشاعرہ تو نہیں، مولا کی مدحت ہے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جانا چاہیے۔ بہت اچھا خیال ہے اور بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی ہے۔ جی تو ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں کہ آج آپ کیا سنانے والے ہیں اور کس طریقے کا کلام آج ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں گے؟ بسم اللہ، میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک کلام پیش کروں گا، چونکہ بہرحال نظامت زیادہ کرنی ہوتی سارے ہندوستان میں تو دوسروں کے شعر بھی کوٹ کیے جاتے، لیکن میں بحیثیت شاعر بھی کلام پیش کرتا ہوں۔ آج بالکل نیا کلام ایک پیش کرنا چاہتا ہوں، تمام ہمارے شکیل کاظمی صاحب اور بزرگ ہمارے کوثر زیدی صاحب، وسیع صاحب، اور ہمارے قبلہ موجود ہیں قمر چھپراوی صاحب اور مظاہر صاحب، سارے لوگ موجود. بہرحال جو سامعین ہوا کرتے اس میں پڑھنے کا جذبہ اور ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں کا ماحول اور ہوگا. بس یہ گزارش ہوگی جہاں تک آواز جائے گی ناظرین دعاؤں سے نواز دیں گے، تاکہ دیکھیے ایک مقصد اور ہے. تمام ہمارے برادر بیٹھے شکیل کاظمی صاحب، سارے لوگ، یہ محفلوں میں داد و تحسین ضروری تو ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہونا چاہیے جو کچھ پڑھا جائے اسے مولا قبول فرمائے. مولا قبول فرمائیں گے. میں یہاں سے حاضر کرتا ہوں کہ پیدائش علی سے دوہرا شرف ہوا ہے. مولا فرمائے پیدائش علی سے دوہرا شرف ہوا ہے، کعبے کو مرتضیٰ نے قبلہ بنا دیا ہے. پیدائش علی سے دوہرا شرف ہوا ہے، کعبے کو مرتضیٰ نے قبلہ بنا دیا ہے، اس کی عبادتوں سے راضی خدا نہ ہوگا. ملاحظہ فرمائے کہ اس کی عبادتوں سے راضی خدا نہ ہوگا جس نے در علی پر سجدہ نہیں کیا ہے. اس کی عبادتوں سے راضی خدا نہ ہوگا جس نے در علی پر سجدہ نہیں کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں ناظرین. تو بس میں زیادہ وقت یہاں پہ نہیں ہوا کرتا پتا، ایک مطلب پانچ چھ شعر پڑھ کے اور اجازت چاہوں گا. بالکل نیا کلام پڑھتا ہوں کہ منزل کی جستجو ہے تو رستہ تلاش کر. پورا کلام مولا کائنات کی شان میں حاضر کر. منزل کی جستجو ہے تو رستہ تلاش کر، مولا علی کا نقش کفے پا تلاش کر. شکریہ، بہت شکریہ. دعاؤں سے یاد رکھے ناظرین دعاؤں میں. منزل کی جستجو ہے تو رستہ تلاش کر، مولا علی کا نقش کفے پا تلاش کر، ان کے سوا نہیں کوئی معبود سے قریب. ان کے سوا نہیں کوئی معبود سے قریب، مولا علی سے قرب خدا کا تلاش کر. شکریہ شکریہ. کہ ان کے سوا نہیں کوئی معبود سے قریب، مولا علی سے قرب خدا کا. کوثر بھائی شیر ملا فرمائے. مولا علی سے قرب خدا کا تلاش کر، دنیا کے راستے ہو کہ برزخ کی شاہراہ. پورا کلام مولا کائنات کی بارگاہ میں. دنیا کے راستے ہو کہ برزخ کی شاہراہ، جو کام آئے اس کو ہمیشہ تلاش کر. شکریہ. کہ دنیا کے راستے ہو کہ برزخ کی شاہراہ، جو کام آئے اس کو ہمیشہ تلاش کر. اور ایک شعر زبان کا کہ ان کا جواب کوئی نہیں ہے جہان میں. اللہ فرمائے ان کا جواب کوئی نہیں ہے جہان میں، ایسا نہیں ملے گا نہ ایسا تلاش کر. شکریہ شکریہ. ان کا جواب کوئی نہیں ہے جہان میں، ایسا نہیں ملے گا نہ ایسا تلاش کر. اللہ کے کلام کی بنیاد جس پہ ہو، سنے ناظرین، اللہ کے کلام کی بنیاد جس پہ ہو، قرآن کی آیتوں میں وہ نقطہ تلاش کر. اللہ کے کلام کی بنیاد جس پہ ہو، قرآن کی آیتوں میں، بس تین شعر آخری ہے، قرآن کی آیتوں میں وہ نقطہ تلاش کر. اسلام ان کے طرز عمل کا ہی نام ہے، اسلام ان کے طرز عمل کا ہی نام ہے، قرآن ہے انہی کا قصیدہ تلاش کر. بہت شکریہ مولا فرمائے. پورا کلام مولا کائنات کی بارگاہ. قرآن اسلام ان کے طرز عمل کا ہی نام ہے، قرآن ہے انہی کا قصیدہ تلاش کر. اللہ کی زبان کا کس کو لقب ملا، سنے خاص طور سے بہت محظوظ ہوں گے، اللہ کی زبان کا کس کو لقب ملا، معراج میں تھا کس کا وہ لہجہ تلاش کر. اللہ شکریہ. اللہ کی زبان کا کس کو لقب ملا، معراج میں تھا کس کا وہ لہجہ تلاش کر. آنگن میں کس کے چاند کھلا ہے رسول کا، اترا ہے کس کے در پہ ستارہ تلاش کر. اترا ہے کس کے در پہ ستارہ تلاش کر. اور اہل علم سن رہے ہیں جہاں تک موجود ہیں، یہاں پہ ایک شعر سنیں کہ اترا ہے کس کے در پہ ستارہ تلاش کر، قرآن کا مزاج علی کے بیان میں ڈھونڈ. خاص طور جو کوثر بھائی کہ قرآن کا مزاج علی کے بیان میں ڈھونڈ، الماریوں میں نہج بلاغہ تلاش کر، الماریوں میں نہج بلاغہ تلاش کر. اور حضرات ناظرین جہاں تک آواز جا رہی ہے ون چینل کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. شہری شعر کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور آپ حضرات کی طرف سے بھی سب کی طرف سے ایک پیغام ہے ملاحظہ فرمائے قبلہ سارے لوگ ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی زبان کا کس کو لقب ملا، معراج میں تھا کس کا وہ لہجہ تلاش کر، اولاد کی طلب ہے تو پیروں کا در نہ ڈھونڈ۔ سب کی طرف سے پیغام جہاں تک ناظرین سن رہے ہیں کہ اولاد کی طلب ہے تو پیروں کا در نہ ڈھونڈ، جا کر امام باڑوں میں جھولا تلاش کر۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ اولاد کی طلب ہے تو پیروں کا در نہ ڈھونڈ، جا کر امام باڑوں میں جھولا تلاش کر۔ آخری شعر مقطع اور اجازت کہ جا کر امام باڑوں میں جھولا تلاش کر، خیبر کا انگلیوں پہ اٹھانا تو مل گیا، خیبر کا انگلیوں پہ اٹھانا تو مل گیا، کس نے اٹھایا نیزے پہ دریا تلاش کر، خیبر کا انگلیوں پہ اٹھانا تو مل گیا، شکریہ، کس نے اٹھایا نیزے پہ دریا تلاش کر، ساحل درے امام سے اپنی نجات مانگ، ساحل درے امام سے اپنی نجات مانگ، دنیا کی فکر چھوڑ دے عقبہ تلاش کر، ساحل درے نجات سے اپنی درے امام سے اپنی نجات مانگ، دنیا کی فکر چھوڑ دے عقبہ تلاش کر، اولاد کی طلب ہے تو پیروں کا در نہ ڈھونڈ، جا کر امام باڑوں میں جھولا تلاش کر۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ ساحل اعظمی صاحب، آپ کا بہترین کلام آپ نے ہمارے ناظرین کو سنایا، یقیناً بہت ہی اچھا انداز تھا، اور جو جوش ہم لوگ محفلوں میں دیکھتے ہیں آپ کا نظامت کرتے وقت، وہی جوش آج آپ نے یہاں پر دکھایا، بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، جس ہستی سے میں ابھی ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں، گزارش کرنے جا رہا ہوں، بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ، جناب کوثر زیدی صاحب، بہت ہی اچھا کلام ان کا ہوتا ہے اور ایک بہترین شاعر ہیں ممبئی کے، اگر میں بات کروں تو لوگ انہیں جانتے ہیں ان کے کلام کے ذریعے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، اجازت ہے کر لوں؟ ہاں، کیونکہ موقع ہے تو تھوڑا سا بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو اس کو اور زیادہ اچھا بنایا جائے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل کے جو شعر ہو رہے ہیں، جو قصیدے کہے جا رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح سے کہنا چاہیے لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، کہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال اصل میں آپ نے جو ایسا کیا ہے، سوال تو بہت اچھا ہے آپ کا جی، لیکن جواب دینے میں ایسا ہوگا کہ کچھ حضرات کی دلازاری ہو جائے گی۔ اصل میں قصہ یہ ہے کہ شاعری کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک علم، چاہے وہ زبان کا علم ہو، اور دوسرا تاریخ کا علم۔ جی، یہ دونوں چیزیں اگر ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تہذیب، ماحول جس میں انسان کی اپنی پرورش ہو رہی ہے، بے شک اگر وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو یقیناً وہ بہت اچھا شاعر ہوگا، اور اساتذہ کو پڑھتا ہو، صرف اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھ لے۔ مجھے 48 برس ہو گئے شاعری کرتے ہوئے، لیکن میں اپنے آپ کو آج بھی طفل مکتب کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو استاد نہیں کہتا ہوں، جبکہ 48 برس سے شعر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، بہت مطلب، میں 12-13 برس کی عمر سے شعر کہہ رہا ہوں۔ میرے نانا شاعر تھے فارسی کے، میرے ماموں خیرت فیض آبادی، ایک بہت مشہور شخصیت ہندوستان کی جنہیں 3 غالب ایوارڈ ملے، وہ بہت اچھے شاعر تھے۔ میری والدہ بھی توازنائی کرتی تھی، میرے اہل خاندان میں بہت سے لوگ شاعر ہیں۔ پھر میرے بچپن سے جوانی تک کا جو ماحول ہے وہ علماء اور شعرا کے بیچ میں، تو مجھے اس کا بہت زیادہ قریب سے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل ہوا ہے، اور میں نے اس کو اٹھایا۔ میں نے دنیا داری نہیں کی، صرف شاعری سیکھی یا علم دین حاصل کیا۔ نہیں، لیکن جو آپ نے بات بتائی ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی برا ماننے والی بات ہے، بہت اچھی بات بتائی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو اچھا پیغام مل گیا ہو کہ شاعری کہنا ہے تو کیا کہنا ہے، یہ کہ لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، اساتذہ کو پڑھنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ نیا کہیں، دوسرے کا چربا اور سرخا نہ کہیں، جی اپنی طرف سے علم کے ساتھ کہیں تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہاں، اپنی پہچان ایک بنائے، میں نے اپنی ایک پہچان پورے ہندوستان میں، کیا پوری دنیا میں، میری اپنی ایک پہچان ہے، وہ ہے صرف اور صرف مشکل ردیف۔ میں مشکل ردیفوں میں شعر کہتا ہوں، ایسی ردیفیں جن کو اساتذہ نے بھی نہیں اٹھایا ہے، اچھا ان ردیفوں میں کوشش کرتا ہوں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس میں بھی ایک جدت اور یہ کی ہے کہ اپنی ردیف میں قافیہ ایک ہی رکھا ہے، ردیفیں پلٹتا چلا گیا ہوں۔ اچھا، لہٰذا میرے شعر میں الگ ایک ندرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ بالکل، اچھا یہ جو ایک ہنر ہے، یہ قلم کی طاقت ہے، مطلب بڑی سے بڑی بات کو ایک چھوٹے سے شعر میں لا کے سمیٹنا، مطلب بہت محنت لگتی ہوگی اس میں، اس کو سوچنا پڑتا ہوگا کیونکہ فریم کرنا پڑتا ہوگا۔ اس کے لیے میں نے پھر ابھی آپ سے جیسے عرض کیا کہ مطالعے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت، اور آپ کا مشاہدہ، جی آپ پہلے کسی ایک پلاٹ کو سوچتے ہیں, لمحوں میں شعر کہا جاتا ہے جی. اور قومی شاعری کا میں پابند نہیں رہا ہوں کہ میں مصرع ثانی پہلے کہوں گا یا مصرع اولیٰ پہلے کہوں گا, میں سیدھے سیدھے شعر لکھتا چلا جاتا ہوں, برجستہ کہتا چلا جاتا ہوں. لیکن شاعری کے لیے مطالعہ, علم اور اس کی جو نزاکتیں ہیں لفظوں کی, خاص طور سے آج تو لوگ تذکیر و تانیث سے لاولد ہیں, لہٰذا شاعری میں وہ لطف نہیں آتا ہے جو اساتذہ میں آتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ نوحے ہمارے جو ہیں اساتذہ کے پڑھے جاتے ہیں, کچھ مخصوص تاریخیں ہیں ایام اعظم میں بھی ان میں اساتذہ کا ہی کلام پڑھا جاتا ہے. کیوں آج کا کلام نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں. اوکے, کوشش نہیں کر رہے. تو بہت ہی اچھی بات آپ نے آج ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے, اور ناظرین امید کرتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہے, کیونکہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ شعر کیسے کہا جاتا ہے, اس کا کیا پیرامیٹر ہوتا ہے اور کس طریقے سے کہنا چاہیے, کیا شرطیں ہوتی ہیں جو جناب نے بتائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں لوگ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. لیکن بہرحال وقت ہے کہ آپ سے آج کچھ سنا جائے, تو ہمارے ناظرین کو آپ سنائیں کچھ. میں ایک بہت مشکل حدیث میں جی چند شعر سنا رہا ہوں, اور جہاں تک آپ کے ون کی رسائی ہے جی وہاں تک جو بھی اس کے ناظرین ہیں جو سن رہے ہیں, میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس ردیف کو مجھے کہیں ڈھونڈ کے دکھا دیں گے جو میں ردیف سے گانے جا رہا ہوں. اچھا, میری کوشش میری اپنی ایک انفرادیت ہے جس کو میں آپ کے سامنے جی ایک ثبوت کے طور پر حاضر کر رہا ہوں. میں اس سے قبل کہ شعر سناؤں, میں ایک بار پھر اپنا ذاتی دینی اور ملی فرض سمجھتا ہوں کہ تمام ناظرین کی خدمت میں مولا متقین کی ولادت کے سلسلے میں مبارکباد پیش کر دوں. مطلع حاضر ہے, سماعت فرمائیں آپ سب حضرات. بطور خاص دیکھیے کہ کعبے میں آ کے پہلی جب حیدر نے سانس لی, واہ, کعبے میں آ کے پہلی جب حیدر نے سانس لی, تب چین سے زمین پا پیغمبر نے سانس لی. واہ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کعبے میں آ کے پہلی جب حیدر نے سانس لی, بہت عمدہ, تب چین سے زمین پہ پیغمبر نے سانس لی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور جب تک فضا میں چاند کے ٹکڑے رہے جدا, شیر سماعت فرمائے کہ جب تک فضا میں چاند کے ٹکڑے رہے جدا, تب تک نہ کائنات کے منظر نے سانس لی. واہ واہ واہ واہ, تب تک سبحان اللہ, نہ کائنات کے منظر نے سانس لی. اور بطور خاص شیر سماعت فرمائے کہ کلمہ جب آ کے پڑھ لیا دستے رسول پر, کلمہ جب آ کے پڑھ لیا دستے رسول پر, تب چین اور سکون کی پتھر نے سانس لی. واہ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کلمہ جب آ کے پڑھ لیا دستے رسول پر, تب چین اور سکون کی پتھر نے سانس لی. اور حیران تھا چاند دیکھ کر اس کے نصیب کو, حیرا تھا چاند دیکھ کر اس کے نصیب کو, آ کر درے علی پر جو اختر نے سانس لی. واہ واہ واہ واہ جی, حیرا تھا چاند دیکھ کر اس کے نصیب کو, آ کر درے علی پہ جو اختر نے سانس لی. اور شعر سماعت فرمائیے, یہ وہ چیزیں ہیں جو سانس نہیں لیتی ہیں, میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ سن کر لب رسول سے وارث ہیں مرتضیٰ, سن کر لب رسول سے وارث ہیں مرتضیٰ, میدان خم میں چین کی ممبر نے سانس لی. واہ واہ واہ, سن کر لب رسول سے, سبحان اللہ, وارث ہیں مرتضیٰ, میدان خم میں چین کی ممبر نے سانس لی. اور خیبر شکن کی تیغ جو چمکی تو دشت میں, شعر سماعت فرمائیے کہ خیبر شکن کی تیغ جو چمکی تو دشت میں, مرہب نے سانس لی نہ تو انتر نے سانس لی. مرہب نے سانس لی نہ تو انتر نے سانس لی. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ اس دم یہ عقدہ کھل گیا مرتا نہیں شہید, اس دم دعویٰ بالدلیل ہے کہ اس دم یہ عقدہ کھل گیا، مرتا نہیں شہید قرآن پڑھ کے نیزے پہ جب سر نے سانس لی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس دم یہ عقدہ کھل گیا، مرتا نہیں شہید قرآن پڑھ کے نیزے پہ جب سر نے سانس لی، اور سانسوں میں گھل گئی گلے فردوس کی مہک، سانسوں میں گھل گئی گلے فردوس کی مہک، سر رکھ کے در پہ شہ کے جو کوثر نے سانس لی، سر رکھ کے در پہ شہ کے جو کوثر نے سانس لی۔ جی متفرق کچھ اشعار سماعت فرمائے، ایک مطلب حاضر کرتا ہوں کہ پلٹیں گے نہیں الفت حیدر کے سفر سے، جی پلٹیں گے نہیں الفت حیدر کے سفر سے، طوفان گزرتے ہیں گزر جائیں وہ سر سے، طوفان گزرتے ہیں گزر جائیں وہ سر سے۔ اور اس نے مطلب سماعت فرمائیے کہ ایک آن کو ہٹتی نہیں میسم کی ڈگر سے، ایک آن کو ہٹتی نہیں میسم کی ڈگر سے، فرصت کہاں مدھت کو اجالوں کے سفر سے، فرصت کہاں مدھت کو اجالوں کے سفر سے، اور جب گلشن جنت ہے تیرا صحن مقدس، جب گلشن جنت ہے تیرا صحن مقدس، جنت کا تقابل ہو بھلا کیوں تیرے گھر سے۔ شعر سماعت فرمائیے کہ بیچی ہے نہ بیچیں گے کبھی الفت حیدر، واہ واہ بے شک بیچیں، بیچی ہے سبحان اللہ، نہ بیچی ہے نہ بیچیں گے کبھی الفت حیدر، قیمت بھی چکائے جو کوئی شمس و قمر سے، بیچی ہے نہ بیچیں گے کبھی الفت حیدر، قیمت جو چکائے کوئی شمس و قمر سے۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ حیدر کی ثنا دار پہ کرتے ملے میسم، حیدر کی ثنا دار پہ کرتے ملے میسم، پر بھر بھی زباں روکی نا اغیار کے ڈر سے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ بیٹھے ہیں تیری راہ میں اس واسطے مولا، بیٹھے ہیں تیری راہ میں اس واسطے مولا، جنت وہیں ہوتی ہے گزرتے ہو جدھر سے، جنت وہیں ہوتی ہے گزرتے ہو ادھر سے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ سر اس کا زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا، الٹی بات کہیے کہ سر اس کا زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا، جو شخص بھی گر جائے گا کمر کی نظر سے، سر اس کا زمانے میں کبھی اٹھ نہیں سکتا، جو شخص بھی گر جائے گا کمر کی نظر سے۔ اور شیر سماعت فرمائے کہ مولا ہمیں جنت کی تمنا نہیں کوئی، مولا ہمیں جنت کی تمنا نہیں کوئی، جنت تو بنا لیں گے تیری گردِ سفر سے، جنت تو بنا لیں گے تیری گردِ سفر سے۔ اور میں آپ کو ایک مطلع ایک تین بند صرف سنانے کی زحمت کر رہا ہوں مسدس کے، سماعت فرمائیں سائل صاحب۔ دیکھیے اس میں صرف ایک بند کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو سنانے کی، کہ جس کو میں نے صرف اور صرف مولائے متقیان کے اوصاف، اس میں کوئی حرف علت حرف زائد نہیں ہے، کہ ضامن قرآن و ایماں بے کسوں کے غم گسار، ضامن قرآن و ایماں بے کسوں کے غم گسار، گلشن اسلام میں ہے آپ کے دم سے بہار، اور آپ کا طرز جہاد ایسا تھا اے عالی وقار، کہ دی ندا حاطف نے دنیا کو بحکم کردگار۔ اب کیا بیت سماعت فرمائیں کہ دی ندا حاطف نے دنیا کو بحکم کردگار، ہے عبادت سے گرا کافر پتیرا ایک وار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ بند سماعت فرمائے کہ آپ کا ثانی نہیں کوئی بھی ہے مشکل کشا، آپ کا ثانی نہیں کوئی بھی ہے مشکل کشا، یوں درے خیبر اکھاڑا زیر مرحب کو کیا، کہ جس پر نازا تھے ادو جب اس کا سر بھی کٹ گیا، دی صدا جنو ملک نے مرحبا صد مرحبا، دے دیا خوش ہو کے حق نے زندگی پر اختیار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور یہ بات سماعت فرمائے کہ مارکہ صفین کا تو الحفیظ و علماء، مارکہ صفین کا تو الحفیظ و علماء، زور حیدر دیکھ کر حیران تھا خود آسماں، زور حیدر دیکھ کر حیران تھا خود آسماں، سورما اڑنے لگے بن کر ہوا میں دھجیاں، اور خاک میں ملنے لگیں تین نامور جو ہستیاں، جنگ حیدر دیکھ کر خود کہہ اٹھا پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ بس یہ آخری دو بند ہے کہ رن میں زیغم ہیں علی تو کھیت میں مزدور ہیں، رن میں زیغم ہیں علی تو کھیت میں مزدور ہیں، اور بس اگر ہیں تو فقط پیش خدا مجبور ہیں، بس اگر ہیں تو فقط پیش خدا مجبور ہیں، انبیاء اور اوصیاء ان کے سبھی مشکور ہیں، اور سارے عالم میں یہی مشکل کشا مشہور ہیں، اور نصیری تو انہیں کہنے لگے پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آخری بند سماعت فرما لیں کہ صرف اور صرف اس میں اوصاف ہیں مولا کائنات کے کہ عالم علم لدنی تیغ زن زاہد کریم، القابی صرف استعمال کیے ہیں کہ عالم علم لدنی تیغ زن زاہد کریم، خالق نہج البلاغہ فلسفی عالم حکیم، خالق نہج البلاغہ فلسفی عالم حکیم، مالک تسنیم و کوثر شافع محشر رحیم، نقطۂ با کل اما شیر خدا عابد علیم، مد حیدر میں ملی قرآن کی آیت بے شمار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ واہ واہ واہ واہ، بہت بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں آپ کا۔ جو کلام آپ نے سنایا ہے ناظرین، آپ نے سنا ہے جو آواز اور جو کلام ہوتا ہے، جب آپ کے کان کو سننے میں اچھا لگے، آپ کے دل کی دھڑکن جو ہوتی ہے اسے سکون ملے، تو سمجھ جائیے گا کہ وہی کلام ہے جو آپ کی روح کو تازہ کر رہا ہے۔ تو یہ انداز ہوتا ہے آپ لوگوں کا، قلم کی طاقت ہے جو آپ لوگ بڑے سے بڑی چیز کو کم لفظوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تقریباً آپ 48 سال سے جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں، دعا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کہ آپ یوں ہی اپنی آخری سات تک خدمت کرتے رہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پروگرام میں موجود ہے جناب سید مظاہر صاحب، مولانا بھی ہیں، ساتھ ہی ساتھ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، قصیدہ وغیرہ بھی اچھا پڑھتے ہیں، تو ہم گزارش کریں گے کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانے والے ہیں۔ آج ہم مولا کائنات کی ہی مدحت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ایک قطع اور مسدس کے چند اشعار۔ ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی، ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی، اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے۔ ذہن و دل میں ہو جس کے سچائی، اس کا ہر لفظ تیر ہوتا ہے۔ وہ جہاں میں غریب کیسے ہو، وہ جہاں میں غریب کیسے ہو، جس کا مولا امیر ہوتا ہے، جس کا مولا امیر ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مولا متقیان کے عنوان سے مدحت کے مسدس کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یا علی یا علی، صاحب ذوالفقار المدد، کام مشکل ہے با امداد خدا کر دوں گا آج میں عشق کا طوفان ببا کر دوں گا کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی کبریائی کی دلیلوں کا ہے آغاز علی اور دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی کار تخلیق بتائی دے عہد کرتا ہے ارے یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے ممبر عالم امکان کا خطیب اعظم بولتا تھا تو ٹہر جاتے تھے لمحوں کے قدم میرا اس بات پہ ایمان ہے قرآن کی قسم لڑکھڑاتا نہ جو کمزرف نصیری اس دم اپنے حبداروں کو نبیوں سے بندھا دیتے علی ایک ایک شخص کو سلمان بنا دیتے علی وہی جبریل ہی لاتے تھے یہ ایمان ہے میرا اس روش پر بھی ذرا سوچئے اے اہل ولا آگے سدرہ سے فرشتہ یہ نہیں جا سکتا پھر یہ قرآن بھلا کس کی بدولت پہنچا نطق اللہ کا مولا میرے بن جاتے تھے جو علی کہتے تھے جبریل وہی لاتے تھے اے عزاداروں ہمیں پھر سے سنبھلنا ہوگا اپنے کردار سے ماحول بدلنا ہوگا توڑ کر وقت کی زنجیر نکلنا ہوگا راہ سلمان پہ ایمان سے چلنا ہوگا ہم محبوں پہ جو وا ظلم کا دروازہ ہے یہ علی کو نہ سمجھنے کا ہی خمیازہ ہے کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا جی ہاں ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مظاہر صاحب کو بڑا ہی اچھا انداز تھا بڑی سادگی کے ساتھ وہ آپ تمام ناظرین کے سامنے کلام پیش کر رہے تھے اب بڑھتے ہیں دوسرے شاعر کی طرف جی ہاں ناظرین ان سے ملاقات کروانے سے پہلے آپ کو بات بتانا چاہوں گا کیونکہ جب یہ محفل میں پڑھتے ہیں ان کا بھی انداز بہت سادہ ہوتا ہے اور دل کی بات کروں تو بہت ہی سادگی کے ساتھ دل کے ساتھ یہ جشن میں اکثر پڑھتے ہیں، جناب قمر چھپروی صاحب سے میں گزارش کروں گا، کتنے سال سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ غالباً 10 سال ہو گیا مجھے. 10 سال ہو گیا الحمدللہ. تو یہی سادگی آپ ہر جگہ رکھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ویڈیو میں کئی ویڈیو میں دیکھا ہے. قریب 10 سال سے تحریر کلام پڑھ رہا ہوں. یہ آپ کا شوق ہے؟ جی میرا شوق ہے. چلیے آج کیا سنانے والے ہیں آپ ہمارے ناظرین؟ مولا علی کی شان میں چند کلام. پہلے تو میں وین چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں، ناچیز کو آپ نے موقع دیا، ساجد بھائی کا، عباس بھائی کا، اور وین چینل کے سارے اراکین کا میں شکر گزار ہوں، مجھے موقع آپ نے دیا مناسبت سے سوات ہوئے. آئینۂ قدرت میں دو نور کی صورت ہے، آئینۂ قدرت میں دو نور کی صورت ہے، آئینۂ قدرت میں دو نور کی صورت ہے، ایک نور رسالت ہے، ایک نور امامت ہے، دونوں کا اجالا ہے دنیا صداقت میں، دونوں کا اجالا ہے دنیا صداقت میں، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. یہ بھی قطع ملاحظہ ہو مناسبت سے. دل سے غموں کا بوجھ اتارا نہ جائے گا، دل سے غموں کا بوجھ اتارا نہ جائے گا، دل سے غموں کا بوجھ اتارا نہ جائے گا، جب تک میرے علی کو پکارا نہ جائے گا. یہ دعائیہ قطع ہے. جب تک میرے علی کو پکارا نہ جائے گا، اس کو میرے علی ہی سواریں گے دوستو، اس کو میرے علی ہی سواریں گے دوستو، اپنا نصیب خود سے سوارا نہ جائے گا، اپنا نصیب خود سے سوارا نہ جائے گا. ایک مطلع تین چار سے مناظرہ سماعت پائیں. مولا علی ہے آقا علی ہے، مولا علی ہے، مولا علی ہے آقا علی ہے، دونوں جہاں کے داتا علی ہیں، دونوں جہاں کے داتا علی ہیں، ان کے فضائل کا ہے سمندر، ان کے فضائل کا ہے سمندر، کون بتائے کیا کیا علی ہے، مولا علی ہے آقا علی ہے، دونوں جہاں کے داتا علی ہے، تاج ولایت جس نے پہنا، تاج ولایت جس نے پہنا، سب نے دیکھا مولا علی ہے آقا علی ہے مولا علی ہے، دونوں جہاں کے داتا علی. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں. جس کے مولا محمد، جس کے مولا محمد اس کے مولا علی ہیں آقا علی ہیں مولا علی ہیں دونوں جہاں کے داتا علی ہیں مٹ گئے دشمن سارے علی کے مٹ گئے دشمن سارے علی کے اور جہاں میں زندہ علی ہے مولا علی ہیں آقا علی ہیں دونوں جہاں کے داتا علی. یہ بھی شعر بطور خاص بات مائیں. سایہ نبی کا ڈھونڈنے والو میرے نبی کا سایہ علی ہے. مختار ساتھ مائیں. سمٹا ہے جس میں سارا قرآن سمٹا ہے جس میں سارا قرآن سچ ہے قمر وہ نقطہ علی ہے مولا علی ہے آقا علی ہے دونوں جہاں کے داتا علی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ہاں ناظرین, ہم شکر گزار ہیں جناب قمر چھپروی صاحب کے بہترین انداز میں آپ تمام ناظرین کو امام علی علیہ السلام کی شان میں کچھ کلام سنائیں. اب ہم ایک ایسی ہستی کو آواز دینا چاہیں گے جن کا تعارف کرانا بہت ہی مشکل ہے. ارے کیونکہ خود ان کا ایک تعارف اس طریقے سے ہم کرا سکتے ہیں کہ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, مغل مسجد, رانیان مسجد, اس میں تقریباً آپ 40 سال سے جو انٹرویو لیا تھا اس میں 47 ایئرس سے آپ پڑھ رہے ہیں شب عاشور میں, تو بہت ہی اچھا انداز ہوتا ہے اور بڑی رقت کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں. آج امام علی علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی سر. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو امام علی علیہ السلام کی شان میں کچھ سنائیں. جی, چینل ون کے تمام ناظرین کو اور یہاں تشریف فرما آپ سب کو مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. شروع کرتا ہوں چار مصروں سے. چل سماعت فرمائیں. نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے. واہ. نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے. نصیب اہل جہاں کا سنورنے والا ہے. نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے. نبی کے دین کا چہرہ نکھرنے والا ہے. ادب سے اپنے پروں کو بچھاؤ اے جبریل. ادب سے اپنے پروں کو بچھاؤ اے جبریل. خدا کا شیر زمین پر اترنے والا ہے. خدا کا شیر زمین پر اترنے والا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد. اللہم صلی علی محمد وال محمد. منقبت کے چند شعر. جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا. باب حیدر پہ پہنچا جو میں دین کا راستہ مل گیا. باب حیدر پہ پہنچا جو میں دین کا راستہ مل گیا. اپنا اپنا مقدر ہے یہ کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا, اپنا اپنا مقدر ہے یہ, کیا بتاؤں کہ کیا مل گیا مجھ کو. مولا ملا ہے مگر اور کسی کو خدا مل گیا, مجھ کو مولا ملا ہے مگر اور کسی کو خدا مل گیا. اے مسلمان نصیبہ بنا لوٹ کر باب حیدر پہ آ, دامن غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا, دامن غیر کو چھوڑ دے جب صحیح رہنما مل گیا. جو بھی دشمن علی کا ہوا وہ جہنم میں جھونکا گیا, جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا, جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلا مل گیا. قبر میں جب کفن پر میرے آ کے ڈالی ملک نے نظر, کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے, یا علی جب لکھا مل گیا, کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیے, یا علی جب لکھا مل گیا. غم نہیں کوئی میسم مجھے, مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں, ہر قدم پر ہوئی ہے مدد جب سے مشکل کشا مل گیا, ہر قدم پر ہوئی ہے مدد جب سے مشکل کشا مل گیا. جستجو دل میں پیدا ہوئی, نیکیوں کا پتا مل گیا, باب حیدر پہ پہنچا جو میں, دین کا راستہ باب حیدر پہ پہنچا جو میں, دین کا راستہ مل گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے, بہت بہت شکریہ. اگر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, لیکن وقت ہے کہ میں چاہتا ہوں آج امام علی علیہ السلام کی ولادت کا روز رہے, تو جاتے جاتے آپ ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر معین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد, فقط میں پھر ایک مرتبہ ناظرین کی خدمت میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی بہت, اور مولائے کائنات کے تعلق سے شعرائے کرام کے بہترین کلام کے بعد میں اپنے ثواب کے لیے دو چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، لیکن اس کو ایک اتفاق کی بنیاد کے اوپر نہ دیکھا جائے، اس لیے کہ جناب ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں ان کی روایت کے مطابق مولائے کائنات کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ جاتی ہیں دعا کرنے کے لیے، اور ان کی وہ دعا تاریخ میں محفوظ ہے کہ جس دعا سے عرفان الہی کا ادراک ہوتا ہے، اپنے شکم کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کر کے کہتی ہیں رب انی مؤمنتم بکا و بما جاء من عندک من رسل و کتب، پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں اور تیری بارگاہ سے جو رسول آئے ہیں، جو انبیاء آئے ہیں، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان پر ایمان رکھتی ہوں. میں ظاہر سی بات ہے کہ کم وقت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تفصیل سے نہیں عرض کروں گا. جناب فاطمہ بنت اسد کا خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا، یعنی صرف پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان نہیں رکھتی ہیں بلکہ ان تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتی ہیں جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتی ہیں جو خدا کی طرف سے نازل ہوئیں. اس کے بعد فرماتی ہیں وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی. یہاں پہ تفصیل عرض کرتی ہیں کہ کہیں اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ کوئی اور ابراہیم ہے. ابراہیم الخلیل الذی انہ بنا بیت العتیق، وہ ابراہیم کہ جنہوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے. اب اس سے زیادہ بڑھ کر کے اور کوئی تعارف نہیں ہو سکتا. بے شک. اس کے بعد فرماتی ہیں فبحق جدی ابراہیم الخلیل، پروردگار ابراہیم خلیل اللہ جو تیرا جگری دوست ہے اس کے صدقے میں وبحق المولود الذی فی بطنی، اور اس مولود کے صدقے میں کہ جو میرے بطن میں پرورش پا رہا ہے، پروردگار ولادت کی مشکل کو میرے لیے آسان فرما دے. یہاں کے اوپر جو نقطہ قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم آسمانی ادیان میں سب کے لیے یکساں محترم ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں. جناب ابراہیم کا احترام تمام ادیان آسمانی میں ہے اور انہیں بت شکن کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے. جناب ابراہیم کی ذات کے اوپر جناب فاطمہ بنت اسد فخر کر رہی ہیں اور کعبے کا حوالہ دے رہی ہیں کہ میں جو اس گھر میں آئی ہوں بغیر معرفت کے نہیں آئی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ گھر کون سا ہے، بن البیت العتیق، جس کو یعنی خلیل اللہ نے بنایا ہے. میں صرف ابراہیم کو نہیں پہچانتی ہوں، میں اس بچے کی مرتبے سے، بچے کے مرتبے سے بھی واقف ہوں جو میرے شکم میں ہے. یعنی جس طریقے سے جناب ابراہیم کا واسطہ ولادت کی مشکل میں آسان بن سکتا ہے، اسی طریقے سے مولائے کائنات کا واسطہ ولادت کے سلسلے میں مشکل کشائی کر سکتا ہے. لہذا وہ اب یہاں کے اوپر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ گئی تھیں اور جانے کے بعد مثلاً وہاں ولادت ہو گئی، تو یقیناً ہم اس کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اگر جناب فاطمہ بنت اسد عام دروازے سے جاتی اور ولادت ہو جاتی تو اس کو اتفاق کہا جا سکتا تھا. لیکن خداوند عالم کو قبول نہیں ہوا کہ عام دروازے سے آپ تشریف لے آئیں، بلکہ دیوار میں در بنتا ہے، اس کو اتفاق نہیں کہا جا سکتا۔ اس دیوار کے در بننے کی وجہ سے آپ ڈری نہیں، یہ بھی اتفاق نہیں ہے۔ اس میں آپ چلی گئیں، یہ بھی اتفاق نہیں ہے۔ در جو بنا تھا وہ دوبارہ دیوار میں تبدیل ہوا، یہ بھی اتفاق نہیں ہے۔ 3 دن تک آپ وہاں مہمان رہیں، اور اگر اسے اتفاق کہا جا سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ مولائے کائنات کے سلسلے میں یہ اتفاق کتنا حسین ہے، جس کے اوپر ہزاروں اختیارات جو ہیں وہ قربان ہو جائیں۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم مولائے کائنات کی معرفت حاصل کر سکیں، اور ان کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کر کے ان کے زمرے میں شمار ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے۔